1. Het NOS-journaal. De VN-hulpcoördinator voor de Gaza-strook zegt dat er vandaag 8 vrachtwagens met hulpgoederen het gebied binnenkomen. De trucks zijn geladen met drinkwater, voedsel en materialen voor ziekenhuizen. Het wordt gezien als druppel op de gloeiende plaat. Voor de oorlog tussen Hamas en Israël kwamen dagelijks 450 vrachtwagens met hulpgoederen de Gaza-strook binnen. Het OM heeft boetes opgelegd aan 2 mannen die bij het gemeentehuis van Wageningen een regenboogvlag hadden gestolen en in brand hadden gestoken. Justitie beschouwt dat als discriminatie. De mannen werden betrapt door middel van camerabeelden. Op het station van Alkmaar heeft de politie gisteravond 52 Britse voetbalfans aangehouden. Bij controle werd onder meer een mes gevonden. De groep vluchtte een trein in, waarna de ME werd ingezet en die gebruikte pepperspray en de wapenstok. De Britten hadden geen van allen een kaartje bij zich. En Air France KLM heeft de afgelopen zomer het beste kwartaalresultaat ooit geboekt. Door de stijgende vraag naar tickets zaten de vliegtuigen voller en verdiende het bedrijf 1,3 miljard euro. Air France KLM zit bijna weer op het niveau van voor de coronacrisis. De schade als gevolg van de pandemie is waarschijnlijk volgend jaar helemaal weggepoetst. ANWB, verkeersinformatie. Op de A1 Apeldoorn richting de Duitse grens een file van 7 kilometer. Tussen afrit Rijssen en Hengelo-Noord. 20 minuten vertraging door werkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. A1 Apeldoorn Amsterdam, 20 minuten vertraging tussen Stroe en Hoevelaken over 11 kilometer file. A16 Antwerpen richting Breda is een ongeluk gebeurd bij de grens. Tussen Meer bij Zundert en Knopend Galder 3 kilometer stilstaand verkeer. De weg is namelijk dicht en verkeer kan het beste omrijden via Bergen-op-Zoom vanuit Antwerpen. Via de A12 in België, de A4 in Nederland, dan de A58. A27 Almere richting Gorkum. Tussen Beeldhoven en Knopend Lunetten. Een half uur vertraging door een ongeluk. 5 kilometer file. Er zijn 3 rijstroken dicht. En de A28 Amersfoort richting Utrecht. Een half uur vertraging door het ongeluk op de A27. File van 5 kilometer tussen afrit Den Dolder en Knopend Rijnsweert. NPO Radio 1. WNL. Ben op 1. Met Thomas van Groningen. Goedemorgen. Afgelopen nacht heeft de Tweede Kamer voor de laatste keer voor de verkiezingen nog even laten zien wie de baas is in dit land. Voor miljarden werd er vertimmerd aan de begroting. Om 3 uur 's nachts werd er nog gestemd over van alles en nog wat. Het minimumloon omhoog. Een rem op de accijns op brandstof en alcoholische dranken. En de bankenbelasting gaat fors omhoog. Zomaar wat dingen waar mijn gast van deze ochtend tot diep vannacht, 3:45 vannacht, nog mee bezig was. Laurens Dassen, fractievoorzitter van Volt en lijsttrekker bij de komende verkiezingen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel uur slaap? Heel weinig. Ik denk 3-4 uur slaap. Waarom doen jullie jezelf dat aan? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat heb ik mezelf gisteren ook weer afgevraagd. Want als je tot, hoe laat begonnen de stemming? Om 2:30. En dan tot 4:15 door honderden moties en amendementen aan het stemmen bent. Zo laat, dan kun je afvragen of dat nou verantwoord bestuur is. En sowieso. Het gaat over miljarden. Ja, miljarden. En wij zagen gisteren ook, we mogen niet zeggen wie, maar in Nieuwspoort, hè, onze beruchte café daar. We gingen ook wel een biertje in nog bij het diner bij sommigen. Dat heb ik dan niet gezien. Maar u niet? U was nuchter bij de stemmingen. Ik was nog nuchter bij de stemmingen. Maar goed, kijk, heel veel van de gesprekken zijn natuurlijk in de afgelopen weken in aanloop hier naartoe gevoerd. Ja. Maar ja, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren gezien dat de hoeveelheid moties die de Kamer indient, duizenden per jaar, dat je wel kunt afvragen of we onszelf daar niet horendol mee aan het draaien zijn. En wat mij betreft moet dat na 22 november ook wel echt anders om te zorgen dat we ook in de Tweede Kamer het een beetje behapbaar voor elkaar houden. Ja, Caroline van der Plas zei daarom demonstratief: ik dien geen moties meer in vandaag, gisteren. Goed idee van haar? Ik heb dat inderdaad gezien. Ik heb wel ook eerder gezien dat Caroline nogal veel moties indiende in de afgelopen jaren. Dus op zich, misschien is dat ook wat compensatie. Maar ze kan er wat van. Kijk, ik vond het wel terecht wat zij zei. Dat we wel goed moeten nadenken van: zijn al die moties noodzakelijk? Als je zoveel moties indient, dan wordt de motie zelf ook een beetje een bot instrument. Dus ik denk dat we daar als Kamer kritischer mee om zouden moeten gaan. Ja, één politicus was er niet bij. Die was al op campagne gisteravond. Thierry Baudet. Vreselijke beelden uit België waar hij een klap op het hoofd kreeg. Heeft u ze gezien? Ik heb ze gezien, ja. Een walgelijke actie. Je hebt gewoon met je handen van politici af te blijven. En dit is natuurlijk idioot dat dit gebeurt. Dus ik wens Baudet ook veel beterschap en sterkte daar. Ja, nou zegt de lijsttrekker van D66, uw collega Rob Jetten, die zegt: ik ga ervan uit dat de veiligheidsdiensten opnieuw kijken of alle campagneactiviteiten op een goede, veilige manier kunnen plaatsvinden. Steunt u die oproep aan de veiligheidsdiensten? Nou, kijk, volgens mij zijn de veiligheidsdiensten daar altijd druk mee bezig. Worden wij daar ook altijd goed van op de hoogte gehouden. Dus ik ga ervan uit dat dat ook voor deze campagne goed op orde zal zijn. En dat de oproep van de heer Jetten, dat dat een extra aansporing zal zijn, dat is prima. Maar ik ga ervan uit dat de veiligheidsdiensten het goed in de smiezen hebben. Voelt u zich altijd veilig op pad? Ik voel me altijd veilig op pad, ja. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Laten we even beginnen bij toch wel het nieuws wat de afgelopen weken domineert. Ook de campagne domineert. Israël en de oorlog met Hamas. Domineert het de campagne wat u betreft? Nou, het domineert het nieuws en daarmee heeft het ook grote impact op de campagne natuurlijk. Kijk, de afschuwelijke beelden die de afgelopen weken via kranten, sociale media elke dag tot ons komen van Israëlische mensen die vermoord zijn, die ontvoerd zijn, de bombardementen op ziekenhuizen, scholen in Gaza, dat houdt ons allemaal bezig. Ja. Daar zijn ook veel gesprekken over in de Tweede Kamer geweest. Veel debatten erover in de Tweede Kamer. En dat moet ook, want wat daar aan de gang is, is natuurlijk afschuwelijk. Ja, nou heeft u een oplossing gesteld voor dit probleem, voor de situatie daar. Maar die wijkt wel af van wat eigenlijk de internationale gemeenschap en wat Nederland doet. Dus als we kijken naar Brussel, maar ook Nederland, dan wordt er gepleit voor een humanitaire pauze om humanitaire hulp die Gazastrook in te krijgen. U pleit voor iets anders. U pleit voor een vredesmissie. U wilt eigenlijk militairen die kant op. Nou kijk, het allereerste wat nu moet gebeuren is een staakt het vuren. Dus ik vind een humanitaire pauze, het is mij nog steeds onduidelijk wat dat dan precies inhoudt. Geen staakt het vuren. Dat is geen staakt het vuren. Dan ga je een paar uur per dag dat er even geen bommen mogen vallen. Hoeveel humanitaire hulpgoederen mogen dan precies Gaza in? Mm-hmm. Wat betekent dit nou? Ik vind het onbegrijpelijk dat we op dit moment echt zien dat er een humanitaire ramp op ons af aan het komen is. In Gaza heb je 50.000 vrouwen die zwanger zijn, waarvan 5500 in de komende maand waarschijnlijk gaan bevallen. We horen dat er watertekorten zijn, dat er brandstoftekorten zijn, voedseltekorten, dat er mogelijkheid is dat er epidemieën uitbreken. Ja, dat moeten we koste wat het kost met elkaar voorkomen. Ja. En ik heb het gevoel dat we daar als internationale gemeenschap veel te afwachtend in zijn. En daar maak ik me grote zorgen over. Dus het eerste wat moet gebeuren is staakt het vuren en zorgen dat die humanitaire hulp direct op gang komt. En we hoorden het net in het journaal, 8 vrachtwagens, waar normaal 450 vrachtwagens binnenkomen. Dat is veel te weinig. Ja, een van de dingen waarom het zo langs gaat met die vrachtwagens is dan dat er een angst in zit, onder andere bij Israël, maar blijkbaar dus ook bij de rest van de internationale gemeenschap, dat er ook andere dingen dan het gebied in vervoerd worden. Ja, volgens mij wordt er heel veel gecontroleerd. En we hebben gisteren ook een ronde tafel gehad met verschillende hulporganisaties. Ja. Die zeggen ook, wij werken alleen maar met lokale mensen daar, met onze eigen mensen en lokale mensen. Dus we hebben helemaal geen contact met Hamas. En natuurlijk, we willen ook niet dat er iets naar Hamas gaat. Dat is gewoon een terroristische organisatie. Mm. Maar er zitten daar 2 miljoen mensen. En die zitten daar opgesloten, afgesloten van allerlei mogelijke basisvoorzieningen die ze nodig hebben. Dan kunnen we toch niet zeggen, dat accepteren we dan maar. Nee. We moeten zorgen dat er in dit conflict, wat ook al heel lang gaande is en wat steeds verder een vicieuze cirkel van geweld is, dat moeten we op een gegeven moment een halt toeroepen. Juist om te voorkomen dat er meer burgerslachtoffers gaan vallen. Aan beide kanten. Maar even praktisch gezien. U stelt voor een staakt het vuren en die humanitaire hulp opschroeven. Wat is de stap daarna dan? Want dan heb je nog steeds een gebied waar nu een vreselijke situatie gaande is, maar waar ook een terroristische organisatie zichzelf huisvest. Hoe krijg je die eruit? Ja, dat is natuurlijk een duivels dilemma. En ik denk ook niet dat er een hele eenvoudige oplossing is. Maar op het moment dat je een staakt het vuren hebt, wat nu ook echt heel belangrijk bent, misschien nog even 1 aanvulling wat ik toch genoemd wil hebben, ook omdat je nu ziet dat in de westelijke Jordaan-oever kolonisten, Palestijnen aan het aanvallen zijn. Israëlische kolonisten. Kolonisten, ook geholpen door de Israëlische regering. Ja. Dat moet echt stoppen. Dus dat staakt het vuren is echt het absolute eerste samen met met die humanitaire hulpgoederen. Maar als dat staakt het vuren er is, en dat is al heel moeilijk, dan moet je ook zorgen dat staakt het vuren kan blijven. En er is natuurlijk een enorm wantrouwen richting beide partijen om te zorgen dat staakt het vuren gerealiseerd kan blijven. Ik denk niet dat dat zal gebeuren zolang er niet ook een macht van buitenaf is om dat te waarborgen. Kijk, er moet nu ook hele harde druk uitgeoefend worden op Qatar, die Hamas, de politieke leiding van Hamas, huisvestigt, om te zorgen dat ook die gijzelaars die nog steeds gevangen worden gehouden, dat die vrijgelaten worden. Ook om te zorgen dat Hamas uiteindelijk ontmanteld gaat worden. Ja. Dat moet natuurlijk gebeuren. Maar we moeten ook uiteindelijk voor ogen houden dat we toe willen werken naar een twee-staten-oplossing. Dat hoor ik heel erg veel. Maar dan hoor ik nog te weinig over hoe we daar gaan komen. Dat is de eindoplossing. Maar dan En daarom, op het moment dat je een staakt het vuren hebt, dan moet je ook zorgen dat er rust is. Dat er geen verdere escalatie is. En in mijn optiek, en ook van wat ik hoor, zou dat het beste zijn als daar een VN-vredesmissie zou zijn om te zorgen dat die rust gewaarborgd wordt. Militairen van over de hele wereld samen in een VN-missie die daar dan de rust waarborgen. Ook Nederlandse militairen dan. Ja, dus kijk, ook Nederlandse militairen dan? Dat moet uiteindelijk door de VN-veiligheidsraad moet dat bepaald gaan worden. Vindt u? Ja, daar ga ik nu geen invulling aan geven, want dan wordt dat dadelijk de discussie. Wat daarin heel belangrijk is voor zo'n VN-veiligheidsmissie zijn drie dingen. De partijen moeten daarmee eens zijn. Dus Israël moet daar ook mee instemmen. Het lijkt niet zo te zijn. Dat is al heel moeilijk. Dus ook daar zal ook vanuit de internationale gemeenschap, in mijn optiek, meer druk op gevoerd moeten worden. Tweede is natuurlijk dat onpartijdig moet zijn. Nou, dus daar zullen verschillende landen dan een bijdrage aan moeten doen. En het derde is dat er een stevig mandaat ook moet zijn voor die vredesmissie om ook de veiligheid van de burgers te garanderen. Ja, nou, het is een beetje een hypothetische discussie, want we kunnen stellen dat eigenlijk internationaal hier op dit moment geen draagvlak voor is. Ook in Nederland niet. VVD, CDA, D66 stemden allemaal tegen. Zeiden ook, het is een beetje een overbodige motie, zeiden ze over dit voorstel van nu. Nou, dat heb ik ze niet horen zeggen. Op dit moment is daar geen draagvlak voor. Maar dat wil niet zeggen dat je niet al wel na moet gaan denken, wat gebeurt er met een staakt het vuren? En dat is precies wat wij ook doen. Want wij horen wel, en dat zijn ook verschillende Israëliërs die dat zeggen, van ja, er zit zoveel wantrouwen daar. Dat hoe ga je dan waarborgen dat het staakt het vuren ook daadwerkelijk blijft? En ik denk dat de enige mogelijkheid dat is om uiteindelijk tot die VN-vredesmissie daar te komen. Nou, zitten er in die regio al VN-vredesmissies, sommige al sinds de jaren 70. Libanon onder andere. Ja. Wat is niet gewoon, als je dit nou zou uitvoeren wat u nu wilt, zitten daar dan niet tientallen jaren militairen straks? Kijk, in Libanon, daar zit nu een VN-vredesmissie. Daar is ook veel kritiek op. Hè, juist omdat die ook geen stevig mandaat hebben. Dus ik heb veel gehoorde kritiek van Israël is onder andere dat ze zeggen, ja, die kunnen onze burgers onvoldoende beschermen. Dus daarom zei ik net ook, dat mandaat is heel belangrijk. Ja. En zeker, dat is een risico. Maar uiteindelijk is het in mijn optiek een middel om te zorgen dat je uiteindelijk naar die twee-staten-oplossing toe kunt werken. Dat is waar ik iedereen over hoor praten. Nederland ook inmiddels? Nederland Rutte? Ook. Europa ook. Maar ja, hoe we daar dan precies moeten komen, dat is nog onduidelijk. Goed, en ik snap dat voor de korte termijn dat er hele andere dingen moeten gebeuren. Daarom gaf ik dat net ook aan. Uh-huh. Maar we moeten ook naar de middellange en lange termijn kijken. Ja, goed. Dus op die korte termijn, nou, wordt er dus vanuit Europa aangedrongen nu op een humanitaire pauze, ook vanuit Nederland. En uiteindelijk die oplossing zou dan dat twee-statenstelsel zijn. Rutte heeft daar ook weer voor gepleit toen hij daar was. Wat vond u eigenlijk van zijn bezoek? Ik vond het goed dat Rutte daar naartoe is gegaan. Kijk, ik vond het ook goed dat hij zowel naar Israël als naar de westelijke Jordaan-oever. Hij was ook de eerste die dat deed. De eerste die dat deed, ook bij de Palestijnse autoriteit. En daar zie je ook weer de complexiteit daarvan. Want de Palestijnse autoriteit heeft eigenlijk heel weinig draagvlak onder de eigen bevolking. Is geen goed alternatief voor Hamas op dit moment. Dus Rutte gaf zelf ook aan, we moeten zorgen dat we die Palestijnse autoriteit ook helpen versterken. Om te zorgen dat daar een legitiemer bestuur komt te zitten. Maar ik vond het goed dat hij daar was. Want een van de grote kritiekpunten die ik eerder heb gehad is dat onder andere Ursula von der Leyen, de commissievoorzitter van de Europese Unie, en Metsola, de parlementsvoorzitter van de Europese Unie, naar Israël zijn gegaan en daar terecht hun steun hebben uitgesproken, maar het helemaal na hebben gelaten om ook de voorbehouden te maken om te zorgen dat er geen Sterker nog, ze gebruikt het woord onvoorwaardelijk. Ja, onvoorwaardelijk. En wat is onvoorwaardelijk dan? Terwijl er juist ook belangrijk was om te zorgen dat er aan het humanitair oorlogsrecht gehouden wordt, dat er humanitaire steun gegeven wordt, dat de mensenrechten gerespecteerd worden en dat er dus ook terughoudendheid betracht wordt. En ja, die afwachtendheid van de internationale gemeenschap, die kunnen we ons gewoon niet veroorloven. Goed, Rutte heeft dat dus beter gedaan dan von der Leyen. Nou, het is in ieder geval goed dat Rutte beide kanten of ook naar de Palestijnse autoriteit is geweest. Ja. Kijk, de grote kritiek die ik ook op Rutte heb, is Ook daar heeft hij veel te lang gezegd, ja, onvoorwaardelijke steun. Maar wat is onvoorwaardelijke steun? Kijk, Israël is op dit moment wel bezig om te zorgen dat de Gazastrook niet de humanitaire goederen als water en brandstof krijgt die het keihard nodig heeft. Nee. Dus, maar hij heeft nu wel gezegd, hij heeft het woord gebruikt als ze moeten nu, hij heeft gepleit voor verstandige inzet en dat soort zaken. Hij heeft nu wel, zijn toon is wat veranderd van Rutte. De toon begint langzaam te veranderen, maar ja, op dit moment is die humanitaire ramp al gaande. Ja. Dus de druk vanuit de internationale gemeenschap moet echt veel harder. Ja. Toch, Rutte heeft het dus in uw ogen wel beter gedaan dan von der Leyen. Nou is von der Leyen als voorzitter van de president van de Europese Commissie, haar baan komt vrij, mogelijk. En Rutte heeft vanaf volgend jaar niks meer te doen. Is dat is hij een goede opvolger? Dit is even een switch. Ja, maar ik dacht gewoon er gelijk maar even in. Ja, kijk, ik denk dat Rutte zeker een capabele opvolger zou zijn. Ik zou hem zelf niet direct kiezen als Europese Commissievoorzitter. Maar dat is meer van omdat ik niet eens ben met de richting die Rutte de afgelopen jaren met Europa op wilde. Mm-hmm. Maar het zou een potentiële kandidaat zijn vanuit de gezamenlijke fractie van D66 en VVD. Ja, de liberalen. De liberalen. Ja, je bent ook een beetje liberaal, toch? Ik ben ook liberaal, ja zeker. Ja. Maar ik zit niet in diezelfde fractie. Nee, dat Europa is het mooie van Volt. Hè. Wij zitten in elk land. Juist om te zorgen dat we ook onze eigen politieke familie straks in het Europese parlement hebben. Ja, ja. Oké. Okay, dus Rutte, dat ziet u wel zitten. Het zou niet uw kandidaat zijn, maar u ziet het wel gebeuren. Laat ik het zo zeggen. Ik zie het wel gebeuren. Dat is inderdaad een beter woord. Ja, was dan zijn bezoek ook dat hij bijvoorbeeld voor Macron ging? Was dat dan ook misschien in dat licht te bekijken? Nee, of ja, is dat te veel? Dat is te veel speculeren. En volgens mij is dat ook helemaal niet nuttig. Kijk, even twee dingen gescheiden. Het allerbelangrijkste nu bij Israël en Palestina is zorgen dat daar het staakt het vuur komt. Daar moet alles op alles toegezet worden. En als Rutte daar een rol in kan spelen, is dat positief. Ja. Wat mij betreft moet die rol nog veel duidelijker zijn, want ik vind hem nog steeds veel te afwachtend. Sowieso de hele rol van de Europese Unie is veel te afwachtend, met nu ja gevechtspauzes, humanitaire pauzes. Het is allemaal veel te slap. We moeten zorgen dat die humanitaire hulp op gang gaat komen. En een andere waar u net over sprak, ja, gaat Rutte volgend jaar voor een baan binnen de Europese Unie. Dat gaan we meemaken. Hij heeft altijd gezegd van niet, maar dat weet je natuurlijk nooit. Ja, secretaris-generaal van de NAVO wordt ook nog wel eens genoemd. Ja, zeker. Ja, hij heeft keuzes. Dat is eigenlijk een luxe positie. Nou ja, maar misschien gaat hij wel gewoon voor de klas staan. We weten het niet. Dat zou ook nog kunnen, ja. Toch even over Europa. Want nu hebben we dus gezien dat in Israël en in Palestijnse gebieden er een hele keur aan Europese regeringsleiders langskomt. Maar in uw verkiezingsprogramma staat eigenlijk dat u daar eigenlijk een beetje van af wil. U wilt eigenlijk dat er namens de Europese Unie straks maar één iemand in dat soort situaties die kant op gaat. Namelijk één Europese minister van Buitenlandse Zaken die namens het hele gebied het buitenlandbeleid doet. Ja. Toch zal ik te denken, ja, heeft het niet veel meer impact dat juist al die figuren, dat het gewoon in kwantiteit boven kwaliteit zou ik bijna willen zeggen, maar dat er gewoon veel meer mensen langskomen, heeft dat niet veel meer impact in zo'n gebied? Ja, ik denk dat u het goed zegt, kwantiteit boven kwaliteit. En dat is precies ook onze kritiek. Als iedereen met een andere boodschap gaat, dan is het verhaal van de Europese Unie is waterig. Dan is niet duidelijk van waar staat de Europese Unie en dan kun je dus ook niks bereiken. Ja. Dus von der Leyen die eerst gaat met een bepaalde boodschap, daar is veel kritiek op gekomen, terechte kritiek. Rutte die er naartoe gaat, Macron die er naartoe gaat. Nou, afgelopen nacht is er dan een compromis wat echt het absolute minimum is gesloten. Maar daarmee sla je dus als Europa geen deuk in een pakje boter in de internationale betrekkingen. En als je dat wel wil doen, dan moet je dus echt toewerken naar een Europese democratie die sterk en onafhankelijk is. En dat betekent dus ook één minister van Buitenlandse Zaken die namens de hele Europese Unie daadwerkelijk het woord kan voeren. Ja, maar en heffen we dan de ministers van Buitenlandse Zaken van al die landen op? Heeft Nederland in die situatie op de lange termijn dan nog een minister van Buitenlandse Zaken nodig? Nou kijk, op de korte termijn hebben we ook gewoon nog minister van Buitenlandse Zaken van Nederland. Zeker, maar op nodig. De lange termijn, als dit helemaal uitgewerkt is zoals u het voor u ziet? Nou, dat is dan inderdaad de vraag of je dat dan nog nodig hebt. Want dan worden onze belangen op de goede manier behandeld via de Europese Unie. Ja. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we niet vanuit Nederland ook nog betrekkingen onderhouden. Want je hebt natuurlijk ook altijd vanuit Nederland nog economische belangen die we natuurlijk ook willen behartigen. Ja, nou, nu we toch bij Europa zijn, wil ik even naar de Nederlandse politiek en het onderwerp Europa in de Nederlandse politiek. Ik citeer even uit een verkiezingsprogramma waar veel mensen op gewacht hebben afgelopen week, die van Nieuw Sociaal Contract. Daar staat in: wij zijn geen voorstander van een ever closer union. Dat schrijft dan Pieter Omtzigt. Binnen Europa bepleiten we een stevige opstelling van Nederland, constructief maar realistisch, zonder sluipende overdrachten van taken, bevoegdheden en budgetten die de nationale soevereiniteit uithollen. Dit klinkt als het tegenovergestelde van Volt. Ja, laat ik positief beginnen. Dat het natuurlijk goed is dat eindelijk het programma van Nieuw Sociaal Contract er is. Zodat we weten wat ze ook daadwerkelijk vinden. Maar dit is echt super teleurstellend. Ook als je het hebt over een partij die het heeft over beter bestuur. Ja. Dan moet je ook zorgen dat je juist de Europese Unie democratischer maakt. Om die grote uitdaging met elkaar aan te kunnen pakken. En wat Omtzigt hier voorstelt. Ja, dat is precies het tegenovergestelde volgens mij van de kant die we met elkaar ontmoeten. En dat is zeer teleurstellend. Ja, want u pleit voor een Verenigde Staten van Europa, een federale staat. Kijk, alle uitdagingen waar het deze verkiezingen over gaat, of nou klimaat, migratie, bestaanszekerheid, onze veiligheid in Europa, die moeten we gezamenlijk met elkaar oppakken. En dat kan alleen maar als we Europa sterk en onafhankelijk maken. En dat betekent dus ook dat we toe moeten werken naar een democratisch Europa. Ja, en dat is wat ons betreft een federaal Europa. En dan kun je met elkaar die uitdagingen aanpakken. Maar als wij als 27 lidstaten allemaal met onze eigen belangen blijven kissenbissen en afhankelijk blijven voor onze veiligheid van de Verenigde Staten, ja, dan gaan we uiteindelijk daar ook de prijs voor betalen. Ja, nou, ik zeg dat in het verleden kon u wat goed samenwerken met. Ik kan nog steeds op bestuursbestuur kan ik prima samenwerken, maar wat betreft Europa moet hij echt meer leren van het verkiezingsprogramma van Volt. Om te zorgen dat we ook op de langere termijn die bestaanszekerheid waar hij ook het vaak over heeft ook kunnen waarborgen. Ja. Hij schrijft over sluipende overdrachten van taken. En dat is natuurlijk wel een gevoel, wat hoor je wel vaker in de samenleving, dat mensen het idee hebben dat Brussel stiekem de macht overneemt. Sluipend, schrijft Pieter Omtzigt dan. Ja, kijk. Is dat een gekke gedachte? De mensen hebben het idee wel dat Brussel stilletjes aan steeds een beetje machtiger wordt. Nou, kijk, dat is ook de kritiek die wij hebben op de Europese Unie. Van dat het niet democratisch genoeg is en dus ook niet transparant genoeg. Daarom zeggen wij ook van je moet veel meer macht geven aan het Europees Parlement. Dat is waar wij met elkaar ook op stemmen. En die kunnen dan uiteindelijk ook een goede controlerende rol vervullen. Dat moet Pieter Omtzigt toch ook aanspreken. Maar dan moet hij ook wel zorgen dat het Europees Parlement het juiste mandaat krijgt om dat te kunnen doen. Nu zie je heel vaak dat nationale politici successen uit Brussel claimen. En als het dan fout gaat, nationaal, dan geven ze de schuld aan Brussel. Ja, dan kan ik me goed voorstellen dat dat het gevoel bij mensen opwekt van wat gebeurt daar nou precies? En hoe kan dat nou precies? Dus je moet als politiek duidelijk aangeven welke kant ga je op. Want nu is het wel zo vaak, de Europese Unie wordt gevormd door crisis. En dan kan het in één keer heel snel gaan. Terwijl politieke partijen als de VVD bijvoorbeeld vaak zeggen, ja, gisteren was er weer een motie van we willen geen gezamenlijke schulden willen we meer. Ja, wij zijn daar wel voorstander van, omdat het uiteindelijk de economische en financiële weerbaarheid van de Europese Unie en dus van ons allemaal flink verbetert. Ja, als de VVD daar nu tegen stemt en er gebeurt volgend jaar iets waardoor dit toch noodzakelijk is, dan krijg je toch het gevoel dat mensen nu hebben. Maar als je in een land leeft waar het vertrouwen in de politiek wat afgenomen is, waar dat het bewijs daarvoor is dat een partij van Omtzigt die als speerpunt heeft het veranderen van de manier waarop het land bestuurd wordt, dat die zo hoog in de peilingen staat. Is het dan verstandig om dan te pleiten voor juist dat bestuur nog verder op afstand zetten bij mensen? Want dat is toch wat je doet als je het van Den Haag naar Brussel overheeft. Dat is onzin, want wat je moet doen is zorgen dat het mandaat voor het oplossen van problemen op het juiste niveau belegd wordt. Ja. En als je kijkt naar onze veiligheid, wij zijn voor onze veiligheid volledig afhankelijk van de Verenigde Staten op dit moment. En de kans is groot dat door Donald Trump dadelijk weer verkozen gaat worden. Dat is niet per se een grote voorstander van de NAVO. We hebben op dit moment een oorlog in Oekraïne. Dan willen wij er toch niet op gokken dat we afhankelijk blijven van de Verenigde Staten. Dat betekent ook dat we op Europees niveau onze veiligheid met elkaar moeten organiseren. Dus in mijn optiek moet je zorgen dat het uiteindelijk het zo laag mogelijk bij de mensen wordt gelegd. Mm-hmm. Maar ja, soms is het Europese niveau is het laagst mogelijke niveau om dat te doen. Wanneer is uw eerste grote tv-debat eigenlijk? Dat is een hele goede vraag. We hebben natuurlijk Nieuwsuur 7 november. Eén vandaag geloof ik 17 november. Schrijf even mee voor het Volt-spoorboekje. Ja, ja, ja, nee. Er zijn heel veel mooie dingen waar we gaan aansluiten. Ja, ja. Maar ik hoop, ik zou het natuurlijk fantastisch vinden om hier met Pieter Omtzigt het debat ook over aan te gaan. Want ja, alle grote maar dat uitdagingen. Weet u toch of u ergens een keer tegenover hem staat? Nee, maar goed, het kan natuurlijk altijd zijn dat we dat nog samen een keer regelen. Ik begrijp ook dat hij met Frans Timmermans een keer gaat zitten. Dus misschien wil hij dat ook wel met Volt. Dus dit is een oproep aan Pieter Omtzigt? Zou het mooi zijn als we echt een. Kijk, waar het deze verkiezingen wederom bijna niet over gaat, dat was de vorige verkiezingen ook, is Europese samenwerking. Nou, ik heb er net 10 minuten met u over gepraat. Nou, ja. Zeker. Dus ik blijf daar ook toe oproepen. Er zijn behoorlijk wat luisteraars afgehaakt, hoor. Dat we dat meer doen. Dus laat er een Europa-debat zijn. Nou, en als Pieter Omtzigt het aandurft, dan ga ik daar graag met hem over in debat. Ja, maar zegt u nou eigenlijk, het is een man met verstand van zaken, behalve als het over Europa gaat? Ja, van Europa, daar moet hij nog veel van leren. Ja. Oh, hij zit in de Raad van Europa. Ja, dus dat verbaast mij ook elke keer weer. Maar goed, laten we daar het debat over gaan voeren. Oké. Toch even, heeft u het laatste debat, grote debat gezien? Dat ging veel over kernenergie. Ineens, bij College Tour. Kernenergie, ja. Timmermans versus de rest. Ja. En u staat aan de kant van de rest. Wij staan aan de kant van de rest, ja. We zitten in een gigantische klimaatcrisis op dit moment. Dan heb je niet de luxe om op dit moment ook maar enige technologie uit te sluiten. En dan moeten we ook zorgen dat we kernenergie gaan inzetten om die transitie te kunnen maken. Is dat dan perfect? Nee, helemaal niet. Ja. Maar we moeten wel zorgen dat we dat nu gaan inzetten. Maar toch zegt Timmermans tegen die progressieve jonge kiezer, ook uw achterban, laat je nou niet afleiden, want er wordt nou net gedaan alsof kernenergie dé oplossing voor het klimaatprobleem is. En dat is niet zo. Nee, het is niet de enige oplossing. Je moet inzetten op wind, je moet inzetten op zon, je moet inzetten op CCS, je moet inzetten op alle technologieën die er zijn. Hoeveel procent kernenergie wilt u? Nou, wij zeggen uiteindelijk, je moet toewerken naar 2 kerncentrales. En uiteindelijk zou je in de hele energiemix zou je ongeveer 20% kernenergie moeten hebben. Dat zou een ideale mix zijn. Dan zijn de kosten zijn ook lager. Dan heb je ook als het niet waait of als de zon niet schijnt, heb je voldoende energieopwekking. Je moet uiteindelijk ook gaan investeren in kleine modulaire reactoren die je juist weer bij de industrie kunt gebruiken. Dus ook daar gaan de innovaties gaan snel. En die moeten we inzetten. Juist om te zorgen dat we die klimaattransitie zo snel kunnen maken. En ik vind het echt onbegrijpelijk dat er dan partijen zijn. En ook een Frans Timmermans. Terwijl je weet dat je ook een groot gedeelte van het land mee gaat krijgen op het moment dat je wel inzet op kernenergie. Zit daar dan niet zo dogmatisch in? Waarom? Caroline van der Plas zei, het heeft te maken met een deel van GroenLinks dat het niet wil. Wat is uw analyse? Ja, mijn analyse is toch politieke onwil. En dat zal vast te maken hebben dat een deel van GroenLinks het niet wil. Maar ook gewoon jarenlange weerstand tegen kernenergie. Ik geloof dat Diederik Samson in 2012 in een debat zei. Diederik Samson van de PvdA. Ja, kijk, als we nu met kerncentrales moeten beginnen, dan staan ze er pas in 2022, 2023. Ja. Hadden we ze nu gehad. Dat was toch heel fijn geweest. Laten we dus dan niet nu dezelfde fout maken dat als we nu zeggen, ja, dat moeten we niet meer, want dan staan ze pas in 2031, 2032. En dat we over 10 jaar zeggen, goh, was toch wel handig geweest. Gaat u nu even slapen vanmiddag? Ik ga dadelijk wel even slapen, ja. Ja, want te zeggen wel eens, een verkiezing win je in bed. Ja, zeker. En je moet ook uitgerust zijn. Je moet scherp zijn. Dus dat is zeker iets want wat ik... Het vorige interview dat ik met u had, zei u 6 zetels. Ik keek even naar de peilingen, het zijn er 4. 5. Vijf. Dus we gaan de goede kant op. Het zijn er nu 5. Dus we zitten in de goede kant. Dus het gaat goed met Volt. En wat ons betreft mogen die verkiezingen dus snel komen. Nou ja, ze komen ook snel. Nog iets minder dan een maand. Nee, veel minder nog. Ik kan even niet tellen hoeveel dagen het zijn. Dank jullie voor dit gesprek. Laurens Dassen, de lijsttrekker van Volt. Dit was Fan op 1 voor deze week. Maandag zit de grote heer Kokkelman weer op deze stoel. Ik zeg goed weekend. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1, podcast. Even kijken, wat zie ik hier? Sander vindt in het bos achter zijn huis een zorgvuldig ingepakt pakketje. Je zag dat het was overwoekerd door de natuur, overwoekerd door de tijd. En de spulletjes lagen daar verscholen aan dat donkere gat onder in die bramenstruik. In het pakketje zitten pasfoto's waar een vrouw op staat. Hallo, can I ask you something? Did you ever see this woman before? From Poland? No. From Poland, yeah. Yes. Wie is deze vrouw? En wat is er met haar gebeurd? Are you okay, my friend? Can you make a sound, please? Luister naar Zwermelingen, een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Kom jij ook naar CreaDoe? Het grootste do-it-yourself-event. Doe mee met workshops, shop de mooiste materialen en ontdek nieuwe hobby's. CreaDoe, het creatiefste dagje uit. Van 1 tot en met 5 november in de Jaarbeurs in Utrecht. Ontdek de nieuwe Peugeot E2008. Met een verbeterde actieradius tot 406 kilometer. Je rijdt de nieuwe elektrische E2008 nu tijdelijk voor de prijs van de benzinevariant. Daarnaast profiteer je van €2.950 overheidssubsidie. Boek nu je proefrit of ga langs bij de dealer. Kom naar CreaDoe. Koop nu je ticket met korting via creadoe.nl. Mijn angst is niet mijn angst. Mijn lotgenoten zijn anderen dan die van mij. Mijn kanker is niet mijn kanker. De wereld van kanker is voor iedereen anders. Een patiëntenorganisatie is er voor jou. Weet wat er speelt bij jou en komt op voor jouw belangen. Je vindt alle patiëntenorganisaties op kanker.nl.